How many hoes wanna go play tricks on me? How many hoes wanna go play tricks on me? Mga batang Panginoon na naglalaro lang sa bandang alapap, ang kasama ko lumutang. Nasabi din ang ate niya sa katawan ko muna, dadaan yung ala kung gusto ko rin magkainuman. Mga ilaw sa dilim, sa mata ko nakatingin, sagot ng chigas na kanina ko pag gusto tanungin. Kung ano pangalan ng kasama niyang panalo rin, anong inaya ko sumama, nabanggit niya ako din. Di niya pa ako kakilala, sumama siya agad. Narinig niyo lang naman ang kasama ko yangga. Mga damit lang nila yung sasahig nakakalat, habang sa kama niya lang kaya hindi magpaawa. Halata ako nasanay siya umamat. Ramdam ko siya sa realidad niyang tinatakasan. Ang sabi niya sa akin, di ka para sa kalsada. Kahit na halata man, pinalaki ka ng gangsta. Parang si Rihanna, babae pero hasla. Ayaw mo sa drama, gusto mo sa gangsta. Hindi ako ganun, pero tayo yung magkasama. Sa mga panahon, wala kang katabi sa kama. Sa dami ng pagsubok na ayaw ko maalala, dito muna tayo, sa ngayon ako bahala. Kung natatakot ka na muna magmahala, pareho tayo, wag kang mag-aalala. Saan ako nakadepende? Ang hirap maniwalang dito ako nakarating, yeah. Sa daming pinakita sa akin sa edad na 20, nang karanasan ng sa puso ko nagpalamig. Sa kanya lang basta mayamat na kaya dalin. May bayad o wala, gusto niya ako pasayahin. Ako pag umigot paningin ko sa balakang niya tsaka dede, mas gagalingan niya pa sumayaw para sa gang. May dala siyang dimahin, nilagay niya sa akin dila. Ang tagal naman ang tama, gumagana ba to dinga? Nung gumana, tinanong ko yung barkada niya balita. Sagot niya lang, mas gwapo ko sa personal makita. Bigla ko naman hit, tas wala na siyang damit. Hinimay yung malagkit at yung sabog kami ulit. Pandiin ang Pilipinang mambabae din ang trip. O dalagitang malandi ang kahalikan niya na bit. Parang si Rihanna, babae pero hasla. Ayaw mo sa drama, gusto mo sa gangsta. Hindi ako ganun, pero tayo yung magkasama. Sa mga panahon, wala kang katabi sa kama. Sa dami ng pagsubok na ayaw kong maalala, dito muna tayo, sa ngayon ako bahala. Kung natatakot ka na muna magmahala, pareho tayo, huwag kang mag-aalala. How many hoes wanna go play tricks on me? You can put the blame on me. Cause it feels so damn good when I make it rain. Yeah, make them say, oh, what a night, oh, what a night, oh, what a night. Oh, what a night, oh, what a night, oh, what a night. Parang si Rihanna, babae pero hasla. Ayaw mo sa drama, gusto mo sa gangsta. Hindi ako ganun, pero tayo yung magkasama. Sa mga panahon, wala kang katabi sa kama. Sa dami ng pagsubok na ayaw kong maalala, dito muna tayo, sa ngayon ako bahala. Kung natatakot ka na muna magmahala, pareho tayo, huwag kang mag-aalala.